буде добре, все буде добре, все буде добре, ти тільки мрій. Все буде добре, все буде добре, все буде добре, ти тільки мрій. Сонячний ранок душу зігріває, сьогодні я добре себе почуваю. Свій теплий одяг всі поскидали, птахи веселі пісні заспівали. Вітер з деревами розмовляє, мурахи їжу собі збирають. Вулиці кличуть мене до себе, йду на двір, все це лягло римою на папір. Мій вірш піднесений настрій несе, життя схоже на твір есе. Все буде добре, ти тільки мрій. Все буде добре, ти тільки мрій. Мокрі стіни, в калюжах дорога, північний вітер по щоках б'є. Змерзла спина, брудні ноги, дощ на мене як з відра л'є. Сірий день з обличчям весни, ми зустрічаємо нову пору року. Після тривалої зими ми виповзаємо на вулиці з кокону. Я вже скучив за теплом, за тухмяним квітами. Молода кров як вино, хочеться його пити. Пройшов час, буря стихла, я побачив червоний захід сонця. Снігові хмари теж зникли, небо схоже на прапор японця. Mix master free.